modele Bike 5 i Bike 7. Ubezpieczenie OC/AC, instalacja LPG i kredyt 50 na 50 0%. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 kwietnia, minęła 9. Agnieszka Drozd i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. W przyszłym miesiącu decyzja o powołaniu Trybunału do spraw zbrodni agresji Rosji przeciwko Ukrainie. To nie telewizja wyznacza kandydatów w drugi tury wyborów, mówił w Trójce poseł trzeciej drogi Ryszard Petru. Chiny przekonują inne państwa do wspólnych działań w wojnie celnej z USA. O planach ustanowienia Trybunału do spraw rosyjskich zbrodni dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. Z ustaleń Beaty Płomeckiej wynika, że będzie on działał w ramach Rady Europy. Prezydent Rosji nie będzie sądzony zaocznie. To samo dotyczy premiera i ministra spraw zagranicznych. Ściganie Putina nie będzie więc możliwe, dopóki będzie prezydentem Rosji. No chyba, że sam pojawi się w Trybunale, co wydaje się mało prawdopodobne. Według unijnych dyplomatów to kompromis wypracowany przez państwa Rady Europy. W prace ustanawiające Trybunał mocno angażowała się Unia Europejska. Prokuratorzy unijnych krajów, w tym Polski, od 3 lat gromadzą dowody zbrodni agresji Rosji. Trybunał będzie się mieścił w Hadze, gdzie jest już wprawdzie Międzynarodowy Trybunał Karny, ale ten jest władny osądzać zbrodnie przeciwko ludzkości czy zbrodnie ludobójstwa. Nie ma natomiast jurysdykcji, by ścigać zbrodnie agresji. Są plany, by 9 maja w Dniu Europy w Kijowie doszło do podpisania jednej z umów ustanawiających Trybunał. Chęć udziału w pracach Trybunału zgłosiły Kanada i Japonia. Nie są nim natomiast zainteresowane obecne władze Stanów Zjednoczonych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To nie telewizja wyznacza kandydatów drugiej tury wyborów, mówił w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce poseł trzeciej drogi Ryszard Petru. Skomentował w ten sposób plany zorganizowania debaty z udziałem kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego oraz kandydata PiSu Karola Nawrockiego. Debata planowana jest dziś w Końskich. Taka debata przysporzy obu kandydatom popularności. Co by nie powiedzieć, po drugie pokazuje, że niby wybór jest tylko między tymi dwoma. Telewizja publiczna jest finansowana z środków publicznych i uważam, że no nie może już w tym momencie decydować, dlaczego ci dwaj kandydaci, a nie inni. Wciąż nie wiadomo, czy do debaty w ogóle dojdzie. Zorganizować mają ją 3 stacje telewizyjne, TVP, TVN i Polsat. Sztab Karola Nawrockiego chce, by w organizację włączyły się także Telewizja Republika i w Polsce 24. Cała rozmowa z Ryszardem Petru w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Chiny nie wycofają się z ceł odwetowych, co miało być warunkiem czasowego zawieszenia amerykańskich taryf. Biały Dom uściślił, że obecnie cła na chińskie towary wynoszą 145%. Pekin tymczasem przekonuje inne państwa do wspólnych działań w wojnie celnej z USA. Minister handlu Chin Wang Wentao rozmawiał telefonicznie ze swoimi odpowiednikami w Arabii Saudyjskiej RPA. Jak podano w komunikacie, głównym tematem rozmów były amerykańskie cła. Omawiano także sposoby wzmocnienia współpracy gospodarczej i wymiany handlowej z tymi krajami. Pekin nie sygnalizuje zamiaru wycofania się z 84% ceł odwetowych na amerykańskie towary. Prezydent Donald Trump zawiesił na 90 dni wprowadzenie ceł dodatkowych dla ponad 60 państw, które wyraziły chęć negocjacji z USA. Odroczenie nie objęło Chin, które po każdej transzy podwyższania ceł przez amerykańską administrację wprowadzały cła odwetowe. Chińskie władze zapowiadają, że będą walczyć do końca i nie ulegną presji Waszyngtonu. Pekin deklaruje, że chce rozmawiać z amerykańską administracją, ale jak równy z równym i nie w atmosferze zastraszania. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Na antenie Trójki teraz WW, czyli Turniej Miast Warszawa-Wrocław z okazji Ogólnopolskiego Dnia Radia. Prowadzący poranną audycję Michał Nogaś odebrał spontaniczny telefon z Radia Wrocław. Czy ja się do Trójki dodzwoniłem? A skąd się pan dodzwonił? Z Wrocławia. To słychać, bo jest świetne połączenie. Wrocław z Warszawą jakoś tak fajnie się łączyli zawsze. Są też takie opowieści, że gdyby nie Wrocław, to by Warszawy nie zbudowano po wojnie. Dzwonię złożyć życzenia. Wszystkim... Ja jestem Michał, a pan? A ja jestem Paweł. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, panie Pawle. Chcielibyśmy zrobić magię radia. Czuję, aha, że mam tam czarodzieja po drugiej stronie. Wspólnie wybieramy utwór, który puścimy jednocześnie na dwóch antenach. Kiedy? Co wy na to? Teraz. Dobrze, ja już mam wybrany, więc to pan musi teraz zdecydować. A co to będzie? Benson Boone. Benson Boone. Moment. Sorry, I'm here for someone else. Już znalazłem. To co, na 3-4? Tak. Na antenie wrocławskiej i ogólnopolskiej warszawskiej. Ja mówię imię, a pan nazwisko. Okej. Okay. Benson Boone. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. Utwór wspólnie zaanonsowali na antenie Trójki Radia RAM, będącego częścią Radia Wrocław, Michał Nogaś i Paweł Gołębski. Klimat. 35% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Odsetek zielonej energii wzrośnie w ciągu dnia i można korzystać z urządzeń energochłonnych. Susza hydrologiczna pojawiła się w dorzeczu Przemszy na pograniczu województwa małopolskiego i śląskiego. Ponadto od dawna ostrzeżenie obowiązuje też w dorzeczu Noteci w województwie kujawsko-pomorskim oraz dorzeczu Pisy w województwie warmińsko-mazurskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Po wielkich emocjach w lidze konferencji, nieco stonowanych przez porażki Legii Warszawa z Chelsea i Jagiellonii z Betisem, dzisiaj wraca walka o piłkarskie Mistrzostwo Polski, no i o utrzymanie. Na dzisiaj zaplanowano dwa mecze 28. kolejki Ekstraklasy. O 18.00 zagrają w Lubinie, Zagłębie z Górnikiem Zabrze. O 20.30 Korona w Kielcach podejmie ekipę Widzewa Łódź. Czeka nas ciężka przeprawa, przekonuje trener Jacek Zieliński. Widzew nigdy nie był łatwym przeciwnikiem, natomiast po zmianie trenera drużyna wróciła na ścieżkę wygrywania, dwa zwycięstwa, dobra gra, więc no, liczymy się z tym, że to będzie trudny przeciwnik, twardy przeciwnik, no, ale gramy u siebie, chcemy przy naszych kibicach, przy komplecie publiczności wreszcie wygrać. Piłkarze wkraczają w decydującą fazę rozgrywek, Żużlowcy rozpoczynają rywalizację w Ekstralidze, tytułu mistrzowskiego broni Orlen Oil Motor Lublin. A jakiego sezonu spodziewa się prezes tego klubu Jakub Kępa? Na pewno w tym sezonie te 2-3 zespoły się wzmocniły, mam na myśli tutaj Spartę Wrocław, Apator Toruń. Na pewno będzie mocny Falubas, więc wydaje mi się, że ta Ekstraliga będzie jeszcze bardziej wyrównana w tym roku. Oczywiście będziemy walczyć, zależy nam, żeby awansować do kolejnego finału i obronić drużynowe Mistrzostwo Polski. Już dzisiaj mistrzowie Polski o 18.00 odjadą na wyjeździe ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra. W Radomiu kolejna odsłona turnieju kwalifikacyjnego Billie Jean King Cup. Po tym jak wczoraj nasze tenisistki rozprawiły się ze Szwajcarkami, dzisiaj zmierzą się z Ukrainkami, mówi kapitan reprezentacji Dawid Celt. Ukraina na papierze jest zdecydowanym faworytem, ale to z drugiej strony one będą musiały się borykać z tą rolą faworytki i z tymi oczekiwaniami, z tą presją. Także troszeczkę inaczej podejdziemy w tej chwili do tego, bez dużych oczekiwań, natomiast zawsze wychodzimy na kort po to, żeby wygrać każdy pojedynczy mecz i to się u nas nie zmienia. Będziemy walczyć o każdy punkt, zwłaszcza kiedy gramy u siebie, kiedy gramy przed polską publicznością. To jeszcze skok za ocean i NBA. Koszykarze Indiana Pacers pokonali lidera wschodu, czyli Cleveland Cavaliers 114-112. W tabeli strefy zachodniej prowadzą Oklahoma City Thunder. W hokejowej NHL prowadzące na wschodzie Washington Capitals po rzutach karnych wygrali z Carolina Hurricanes 1-0, a Dallas Stars ulegli tym, którzy rządzą w strefie zachodniej, czyli Winnipeg Jets 0-4. Sporo chmur, niemal w całym kraju przelotny deszcz, bez opadów tylko na Pomorzu Zachodnim, tam też najwięcej szans na słońce. Najchłodniej na Podhalu maksymalnie 5 stopni, w centrum 9, najcieplej na zachodzie 13. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Halo, biuro obsługi. Proszę pana, zmieniacie ceny jak wiatr zawieje. Czemu w różnych sklepach tej samej sieci są różne ceny tych samych produktów? Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. W Biedronkach na wschodzie i zachodzie Polski zapłaciliśmy inne kwoty. Różnica wyniosła nawet 14 zł. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły, adresy sklepów i listę produktów wraz z wartościami koszyków znajdziesz na lidl.pl/koszyk. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę Molekin Osteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid.

Tydzień rozpoczął się od gwałtownych spadków na światowych giełdach w reakcji na eskalację wojny handlowej. Amerykańskie cła dotknęły praktycznie wszystkie kraje, choć nie Rosję. Na giełdzie warszawskiej po południu na kilkadziesiąt minut zawieszono notowania z powodu rekordowej liczby zleceń, która mogła doprowadzić do zachwiania stabilności systemu transakcyjnego. Giełda poinformowała, że liczba zleceń maklerskich przekroczyła średnią o ponad 300%. We wtorek na giełdach było spokojniej, a z premierem spotkali się przedstawiciele koncernów samochodowych, bo amerykańskie cła naszą motoryzację mogą kosztować utratę kilkunastu tysięcy miejsc pracy, mówi szef Polskiej Izby Motoryzacji Janusz Kobus. Wyszło nam, że to spowoduje pośrednio spadek PKB 0,45% i utratę 13 tysięcy miejsc pracy w Polsce, ale głównie w sektorze dostawców motoryzacyjnych i producentów części. Polska to siódmy na świecie i drugi w Unii Europejskiej eksporter części do samochodów. Najnowszy monitor pracy pokazał, że kobieta szefuje co trzeciemu Polakowi, a jednocześnie co trzeci badany mężczyzna uważa, że to przedstawiciele jego płci są bardziej kompetentni na tym stanowisku. Mówił o tym w Trójce Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Dobrą wiadomością jest to, że prawie 7 na 10 badanych mówi o tym, że to nie od płci zależy to, czy ktoś jest przygotowany do roli menadżerskiej, czy też nie. Ale z drugiej strony właśnie, kiedy pytamy mężczyzn, to oni częściej są skłonni przyznawać, że to mężczyźni mają takie predyspozycje. W ogóle, jeżeli ktokolwiek miałby predyspozycje, to częściej wskazywani są mężczyźni. Co ciekawe, często tak uważają przedstawiciele pokolenia Z. W środę rano w życie weszły amerykańskie cła, więc znowu się nerwowo zrobiło na światowych parkietach. Władze Korei Południowej ogłosiły tymczasem pakiet nadzwyczajnego wsparcia o wartości 2 miliardów dolarów dla kluczowego dla jej gospodarki przemysłu motoryzacyjnego. Dodatkowo obniżone zostaną podatki na zakup samochodów i wzrosną dotacje do pojazdów elektrycznych. W nocy Donald Trump ogłosił, że jednak zawiesza cła na 90 dni taryfy ulgowej nie mają tylko Chiny. W czwartek Biały Dom potwierdził, że cła na chińskie produkty wynoszą 145%. Na tydzień przed świętami hodowcy drobiu uspokajają, że jaj na święta wielkanocne nie zabraknie, a ich cena będzie tylko nieznacznie wyższa niż rok wcześniej. A handlowcy przypominają, że w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Na Informatory Ekonomiczne i Serwisy zapraszamy w Trójce przez cały tydzień, a teraz wracamy do tej huśtawki celnej. W naszym studiu goście dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Stanów Zjednoczonych najwidoczniej nie chce schodzić z pierwszych stron gazet, z headów w stacjach radiowych i pasków w stacjach telewizyjnych, a jego decyzje mają ogromny wpływ na nasze portfele. Europa ma na razie 90 dni takiego względnego spokoju, ale jak mówił wczoraj premier Szwecji, nie wiemy, co będzie dalej, a ta niepewność jest oczywiście najgorsza i dla firm, i dla inwestorów prywatnych. W co według państwa gra Donald Trump, bo na razie to mamy taki ping-pong. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. Teorii jest bardzo wiele. Jedne są bardziej prawdopodobne, inne mniej prawdopodobne. Ja się nie podejmuję odczytania intencji pana prezydenta Trumpa. Patrzę tylko na fakty, a fakty są takie, że tak jak pani redaktor przed chwilą powiedziała, mamy ogromną niepewność, mamy ogromną niestabilność. Ona w pierwszej kolejności oczywiście uderza w przedsiębiorstwa, ale także uderza w gospodarstwa domowe. Gospodarstwa domowe też się zastanawiają nad tym, jakie będą skutki dla ich portfeli tego wszystkiego, co się dzieje. Taką miarą pierwszą, taką natychmiastową miarą niestabilności oczywiście jest dokładnie to, o czym pani redaktor przed chwilą mówiła, czyli to, co dzieje się na giełdach, ale także to, co się dzieje z kursem walutowym. I tutaj to także dla przedsiębiorców jest niebywale ważne, dlatego że no, i importujemy z różnych stron świata i eksportujemy do różnych krajów na świecie i rozliczamy się głównie w euro albo w dolarze. I teraz no, przedsiębiorca, który ma istotną część swoich przychodów z eksportu, zastanawia się, jakie jego przychody w złotych będą, no bo tak naprawdę później tą walutę, którą otrzymuje z eksportu, przelicza się na polskie złoty, więc już w tej chwili dla firm eksporterów i importerów to jest ogromna niestabilność. Czy w takim razie te 90 dni powinni oni wykorzystać na szukanie nowych chociażby rynków zbytu? Grzegorz Maliszewski. Myślę, że tak, no. Tacy są też polscy eksporterzy, którzy już wielokrotnie w przeszłości pokazali, że umieją dostosować się do nowych uwarunkowań i zmieniającej się sytuacji globalnej. Ja myślę, że z punktu widzenia polskiej gospodarki, która ma ograniczone bezpośrednie powiązania ze Stanami Zjednoczonymi, taki bezpośredni wpływ zmian ceł, on nie będzie duży. Natomiast najniebezpieczniejszy właśnie jest ten kanał oczekiwań i niestabilności, która już tutaj wielokrotnie padła i słusznie, no bo to może być ten czynnik, który będzie powstrzymywał przed inwestycjami, a tego polska gospodarka potrzebuje. Tutaj pani redaktor wspomniała względ na stabilność w tych najbliższych 90 dniach. Myślę, że tej stabilności nie będzie i to jest właśnie najgorsze, bo my ekonomiści chyba nie do końca jesteśmy w stanie zidentyfikować, jakie są cele polityki administracji amerykańskiej. Prawdopodobnie jest to element szerszej, że tak powiem, gry geopolitycznej i walki z Chinami o dominację, gdzie polityka celna jest narzędziem. I to, co możemy tak naprawdę powiedzieć, to to, że no, skończyła się taka pewna era globalizacji i idzie nowe. Ale gdzie my się zatrzymamy, to chyba na ten moment nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Jakie narzędzia zostaną wykorzystane, jakie decyzje zostaną podjęte, bo pewnie te czynniki, te decyzje ekonomiczne są elementem takiej szerszej rozgrywki strategicznej. I to jest niepokojące z punktu widzenia, niekorzystne z punktu widzenia ekonomisty gospodarki, bo to oznacza, że może być też właśnie taki przed nami okres we większej niestabilności. Na Chiny USA nałożyły natychmiastowe cła w wysokości no już teraz 145%. Czy w takim razie prędzej czy później nasz rynek zaleją chińskie towary? Jeszcze więcej chińskich towarów będziemy tu mieć, no bo oni też będą musieli szukać nowych rynków. No to jest doskonałe pytanie. Wydaje mi się, że Chińczycy absolutnie w tej chwili już są przygotowani do tego, aby być znacznie silniej obecnymi na szczególnie rynku europejskim, no bo umówmy się, tak, rynek europejski to są dosyć czy relatywnie bogaci konsumenci, tak? Odnosząc to do nie wiem, konsumentów z Ameryki Południowej jako społeczeństwa razem, tak? Średnio. Więc na pewno będziemy widzieć tutaj mnóstwo, no bardzo niestety, bardzo dobrych ofert z relatywnie dobrymi cenami. No a wiadomo, że gospodarstwa domowe jednak bardzo istotnie biorą pod uwagę w momencie, kiedy dokonują wyborów konsumpcyjnych tego, jak wygląda cena jakiegoś produktu, szczególnie jeśli coś kosztuje drogo. No już się mówi o tym, że bardzo silnie Chińczycy będą wchodzić, jeszcze silniej niż dotychczas, z samochodami, nie tylko elektrycznymi, ale także będzie podobno bardzo ciekawa oferta, jeśli chodzi o ceny, ale także podobno jakość samochodów. No więc widać, ale to także nie jest korzystne dla nas w Europie, więc ja myślę, że nie tylko kraje członkowskie Unii Europejskiej, nie tylko my Europejczycy, ale każdy kraj oddzielnie w Unii Europejskiej powinien się zastanowić, jak podejść do tego, aby, no bo okej, my nie produkujemy finalnych samochodów, czy skala tej produkcji jest bardzo niewielka, ale produkujemy olbrzymią ilość części do samochodów. I teraz jeśli wejdą Chińczycy, to znaczy, że nie będziemy kupować samochodów produkowanych w krajach Unii Europejskiej, do których to komponenty do produkcji wytwarzamy, dostarczamy, eksportujemy. Więc naprawdę to jest bardzo poważny problem. Od tej strony także się nad tym trzeba zastanowić. No chyba, że Chińczycy zaczęliby masowo kupować polskie produkty, ale no niestety na razie tak nie jest, Grzegorz Maliszewski. No te relacje handlowe są mocno asymetryczne i więcej my im sprowadzamy z Chin niż wysyłamy do Chin. Tak. Pomimo tego, że to jest bardzo chłonny i atrakcyjny rynek, ale też strzeżony pilnie przez włodarzy. Nasze firmy gamingowe podobno całkiem nieźle tam sobie, niektóre przynajmniej radzą. Bo tak, rzeczywiście chłonność tego rynku jest ogromna, jeśli chodzi o gry komputerowe. Rzeczywiście, jeśli chodzi o inflację i o wpływ na polską gospodarkę, no to ten zwiększony napływ towarów z Chin, no, który się wydaje bardzo prawdopodobny, będzie działał dezinflacyjnie, czyli no z punktu widzenia polskiego konsumenta to będzie dobra informacja, no ale z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy to jest sytuacja, na którą ale trzeba się... Ale też polskiego pracownika, tak? No bo jeżeli przedsiębiorcy nie będą mieć szansy sprzedawać swoich produktów w takiej ilości, w jakiej do tej pory sprzedawali i rosnąć, no to oznacza, że trzeba będzie myśleć o tym, żeby redukować także zatrudnienie, więc no tu jest strasznie dużo wątków bardzo trudnych i trzeba będzie podejmować decyzje. Tak, dodałbym może jeszcze tylko to, że skutkiem tej sytuacji, która może być ukształtowana, już teraz jest w sumie i to pewnie będzie się utrzymywało, spadek cen paliw. Więc to może działać jakoś tak neutralizująco, przynajmniej częściowo. To no ale właśnie, tylko częściowo. Z punktu widzenia przedsiębiorcy i eksportera jest pytanie też ważne, jaki będzie kurs walutowy. Czy kurs walutowy będzie pomagał, czy nie będzie pomagał. Póki co złoty jest dość mocny i odporny. Szczególnie względem dolara. Szczególnie względem dolara w ostatnich dniach. W ogóle to, co się dzieje na dolarze, jest też ciekawą sytuacją z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych tak naprawdę. Bo jeśli byśmy spojrzeli w przeszłość, to w okresach, kiedy mieliśmy do czynienia z wysoką niepewnością, z tak zwaną awersją do ryzyka i strachem na rynkach finansowych, to inwestorzy uciekali do dolara. A teraz dolar się osłabia, więc tutaj widzimy, że amerykański dolar no, traci trochę taki statut waluty bezpiecznej przystani. No i to może być niekorzystny efekt tej polityki gospodarczej nowej administracji Trumpa, no bo Stany Zjednoczone potrzebują też kapitału, żeby finansować wysoki deficyt budżetowy. No i z pewnością w ogóle amerykańskie rodziny też to odczują. Wczoraj była ciekawa informacja, bo firma Apple, aby uniknąć ceł, wyczarterowała loty towarowe, aby przetransportować z Indii do Stanów 600 ton iPhone'ów, czyli około 1,5 miliona sztuk telefonów. No oczywiście nie da się zrobić tak tanio iPhone'a w Stanach Zjednoczonych, jak w krajach Azji. Nie ma fabryk, no nawet gdybyśmy je zbudowali, to kto tam będzie pracował, prawda? Także no mnóstwo tych pytań i wątpliwości. To jest nie tylko kwestia ceny, tanio, ale też jakości. Okazuje się, coraz więcej informacji dociera, że jedną z przyczyn, dla których firmy amerykańskie wynosiły się poza Stany Zjednoczone, było nie tylko to, że poza, szczególnie w Azji, koszty pracy były niższe, ale także, że jakość tego produktu, precyzyjność, szczególnie tam, gdzie precyzja była potrzebna, no znacznie ta jakość była większa niż produktów, tych samych produktów produkowanych w Stanach Zjednoczonych. Jest informacja o może nieistotnej rzeczy, bo o produkcji torebek, ale luksusowych przez jedną z luksusowych bardzo marek. I okazuje się, że no, te same wzory produkowane w Azji torebek i w Stanach Zjednoczonych to jest no, totalna różnica jakościowa. Około 40% produkcji w Stanach trzeba po prostu utylizować, bo się nie nadaje. Tak niska jest jakość. Więc no, myślę, że Stany będą mieć, jeśli to będzie ta ścieżka, którą widzimy w tej chwili, czyli nakładanie ceł, to Stany będą mieć znacznie większe problemy niż my. My też będziemy mieć, ale Stany mogą mieć znacznie, znacznie w bardzo wielu obszarach problemy niż my. Rozumiem, że Grzegorz Maliszewski tylko się tutaj zgadza, bo kiwa głową. Zasadniczo tak, ja bym tylko dodał, że taka narracja o sprowadzaniu fabryk i producentów do Stanów Zjednoczonych wydaje mi się jest tylko takim trochę hasłem, może wyborczym, powyborczym, na potrzeby odbiorców wewnętrznych. Bo jak pani redaktor zauważyła, jeśli firma chciałaby podjąć taką decyzję i chciała sprowadzić do Stanów Zjednoczonych, no to w Stanach Zjednoczonych jest 7 milionów wolnych etatów już teraz. Firmy szukają pracowników. Stopa bezrobocia jest na niskim poziomie. A dodatkowo siłą amerykańskiej gospodarki nie jest przemysł, tylko są usługi. To usługi technologiczne. Więc obecna gospodarka oparta jest tak naprawdę na usługach, a nie na przemyśle. Więc myślę, że to też pokazuje, że to, co się dzieje na poziomie polityki celnej, która koncentruje się na towarach, a nie na usługach, które są również w Europie tak naprawdę ważnym filarem gospodarki. I to jest nasza broń, którą potencjalnie możemy wykorzystać. Czyli jeśli Stany zachowają się na koniec, jeśli w ogóle jakiś koniec będzie, w taki sposób, który będzie nas bardzo uderzał, to my mamy broń w drugą stronę, czyli będziemy opodatkowywać, czy wprowadzać różnego rodzaju opłaty czy podatki w stosunku do usług właśnie tych wysokotechnologicznych. To jeszcze mam jedno pytanie, bo szefowa Komisji Europejskiej powiedziała, że no, wykorzystamy teraz ten czas dany, 90 dni, na różne inicjatywy. No między innymi wczoraj już też poinformowała, że będziemy chcieli strefę wolnego handlu ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi zawiązywać. Natomiast Szwedzi, wspomniani przeze mnie wcześniej, powiedzieli, że dla nich najlepszą opcją są zerowe cła po obu stronach, czyli w tych kontaktach Ameryka, Unia Europejska. Czy Polska tutaj też by mogła pójść na taki układ, Grzegorz Maliszewski? No chyba będzie musiała, no bo Stany Zjednoczone zapowiedziały, że będą traktowały Unię Europejską jako jeden blok, więc myślę, że tutaj... Ale czy dla nas to będzie korzystne? Myślę, że wolny handel generalnie i uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej pokazało, że jest korzystny i polscy przedsiębiorcy są na tyle konkurencyjni i atrakcyjni cenowo i jakościowo, że w tych uwarunkowaniach odnaleźliby się. To jest absolutnie clue, co Grzegorz powiedział. Weszliśmy do Unii Europejskiej, czyli do bloku, w którym nie ma ceł. I natychmiast na danych Głównego Urzędu Statystycznego mogliśmy zobaczyć, jak z roku na rok rósł nasz eksport właśnie do krajów Unii Europejskiej, które były trudnym rynkiem. Więc udało nam się to i widać, że to jednak jest wartość dodana, więc rzeczywiście pójście w tą stronę absolutnie trzeba rozważać bardzo, bardzo poważnie. No ja myślę, że dzisiaj no rzeczywiście nikt nie może przewidzieć, co tam się będzie działo. No ale są też inne właśnie konsekwencje tych rzeczy, które się dzieją z polityką celną na świecie. Złoto znowu błyszczy. Polacy ustawiają się w kolejce po złoto. Dostawcy nie nadążają z transportem. Kupujemy monety bulionowe albo sztabki. Natomiast no, ta cena dzisiaj $3200, ale mówią analitycy, że w najbliższej perspektywie już może być nawet $3500 za uncję złota. Grzegorz Maliszewski potakuje, czyli będzie drożej, tak? Jeszcze złoto. Prawdopodobnie tak. Ja akurat rynkiem złota się nie zajmuję, ale patrząc na analizy, rzeczywiście tam można znaleźć też takie, które mówią o tym, że ceny rosną. Natomiast one rosną nie tylko dlatego, że konsumenci kupują, ale przede wszystkim dlatego, że kupują złoto banki centralne. W tym również Narodowy Bank Polski. W ubiegłym roku około 1000 ton złota właśnie zostało nabyte przez banki centralne. Ten ruch na rynku złota, on zaczął się tak naprawdę w 2023 roku, czyli zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie. I to właśnie w takich uwarunkowaniach złoto, które no ciągle postrzegane jest jako to najbezpieczniejsze aktywo, w czasach niepewności zyskuje na wartości. A jak tutaj rozmawiamy już od początku naszej audycji, ta niepewność się będzie utrzymywała, więc prawdopodobnie to zainteresowanie złotem będzie się utrzymywało. Może tylko jeszcze bym zwrócił uwagę na to, że no to wycena złota w dolarach, która jest podawana na rynkach międzynarodowych, ona zależy też od kursu euro-dolara, czyli relacji euro i dolara amerykańskiego. Teraz dolar traci na wartości, więc też złoto, cena złota wyrażona w dolarze idzie w ślad za tym w górę. No właśnie, a Narodowy Bank Polski nawet chyba wczoraj zakończył taki złoty konkurs dla polskich rodzin. Trzeba było odpowiedzieć na ponad 30 pytań na temat złota, waluty i wybrańcy, bo rozumiem, że nie wszyscy będą mogli pójść na wycieczkę do... Wylosowańcy. Tak, wylosowańcy, może właśnie, będą mogli pójść na wycieczkę do skarbca i obejrzeć to złoto, bo rzeczywiście już mamy prawie 500 ton, no i 20% rezerw walutowych kraju już jest w złocie. Jeśli chodzi o ten konkurs, znaczy oczywiście jedną z misji Narodowego Banku Polskiego jest edukacja ekonomiczna, więc to, że robione są konkursy, które dotyczą spraw ekonomicznych, spraw gospodarczych, jest to super. Natomiast muszę powiedzieć, że marzyłoby mi się, żeby były robione profesjonalnie. Przepraszam, ale no muszę się do tego odnieść, ponieważ pytania, które były zadawane, w nich już tkwiła określona teza, czyli to nie były pytania o to, co ty tak naprawdę sądzisz, bo odpowiedzi były zaproponowane, które można było wybierać. Były absolutnie jednoznaczne i tak naprawdę nie wymagały zastanowienia się, co na przykład by było lepsze, czy wejście do strefy euro, czy nie. Czy lepiej jest mieć gotówkę, czy też korzystać z kart kredytowych. Nie dano tym, którzy w tym konkursie uczestniczyli, nie dano szans pomyślenia. A więc tak naprawdę wzbogacenia swojej wiedzy ekonomicznej. Dano im na tacy jednokierunkowe i wedle mnie absolutnie tak być, jednokierunkowe odpowiedzi i wedle mnie absolutnie tak być nie powinno, szczególnie, że to jest Narodowy Bank Polski. No zobaczymy, ile osób tam się wybierze na tę wycieczkę. A ja tutaj mam pytanie do Ani Regulskiej naszej. Czy możemy teraz posłuchać o paliwach dźwięku. Mamy właśnie te inne efekty nowej polityki celnej amerykańskiej administracji. Cła sprawiły, że ropa naftowa na światowych giełdach potaniała i jeszcze przed Wielkanocą możemy spodziewać się obniżek cen paliw na stacjach od kilku do kilkunastu groszy. Średnia cena diesla powinna spaść poniżej 6 zł. Za benzynę zapłacimy około 5 zł i 85 groszy, przewiduje Jakub Bogucki, analityk ePetrol.pl. Przeceny na wielu stacjach są zupełnie prawdopodobne. W miarę docierania na stację tego paliwa kupionego zdecydowanie taniej. Światowe ceny ropy lekko odbiły po decyzji o zawieszeniu amerykańskich ceł, jednak na dalszy kierunek zmian wpłynie ewentualna wojna handlowa między USA i Chinami oraz decyzja krajów kartelu paliwowego OPEC+, które zamierzają zwiększyć produkcję surowca. Nawet jeśli chwilowo ropa odreagowała te ostatnie zmiany spadkowe, no to jednak cały czas jesteśmy grubo poniżej 70 dolarów i wydaje się, że te spadkowe argumenty jednak mają mocne podstawy. Kontrakty na paliwo są rozliczane w dolarach, a amerykańska waluta słabnie względem złotego, co również wpłynie na ceny na stacjach. Michał Makowski, Polskie Radio. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, Leo, you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run onto you. Ooh, you, ooh, I'd even do. Over you, ooh, ooh, I'd even do. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. A teraz przenosimy się na Węgry. Gospodarka tego kraju od kilku lat mierzy się ze sporymi problemami. Dotyczą one także zwykłych ludzi, bo po pandemii Węgry mają, jeśli nie najwyższą, to na pewno jedną z najwyższych inflacji w Unii Europejskiej. Najbardziej drożeje żywność i usługi, a my łączymy się z Piotrem Piętką, korespondentem Polskiego Radia w Budapeszcie. Dzień dobry, Piotrze. Witam, dzień dobry. Przedwczoraj węgierski urząd statystyczny opublikował najnowsze dane o inflacji i tak na pierwszy rzut oka one są dobre, bo wzrost cen nie dość, że wyhamował, to nawet się zmniejszył. Poprzednio mieliśmy 5,6%, a w marcu w skali roku inflacja wyniosła 4,7%. No tyle, że diabeł może tkwić w szczegółach. No tak, pamiętamy to słynne bodajże komunistyczne powiedzonko, że co prawda zdrożał chleb, no ale staniały lokomotywy, więc no, można by to sparafrazować i na sytuację w tym kraju, bo tak rzeczywiście jest na Węgrzech. W 2023 roku żywność tutaj zdrożała średnio o 100%, w poprzednim roku troszeczkę mniej, ale teraz rzeczywiście inflacja zmalała, ale nadal ona jest bardzo wysoka właśnie w produktach spożywczych i usługach. Zakupy na Węgrzech są po prostu drogie, naprawdę drogie. Ludzie kupują mniej, mniejsza konsumpcja obniża zyski sprzedawców, no i ci chcą zwiększyć ceny, no bo chcą zwiększyć swoje zyski i to koło także inflacyjne się zamyka. Czy w takim razie węgierski rząd wprowadził jakieś narzędzie, które ma sytuację poprawić? Oczywiście w mniemaniu rządu. To już kolejny taki mechanizm, który węgierski rząd wprowadza, bo kiedyś były w ogóle ograniczenia cen, potem były obowiązkowe promocje w każdej z wielu grup produktów, a teraz od połowy marca wprowadzono ograniczanie marż na 30 takich podstawowych produktów spożywczych. Te marże wynoszą od tego czasu, czyli od połowy marca do końca maja, bo na razie ten środek został zapowiedziany do końca maja, przynajmniej one wynoszą w tej chwili 10%. Posłuchajmy węgierskiego premiera Viktora Orbana, co nakłoniło rząd do użycia takiego narzędzia. Aby ograniczyć nieuzasadnione i nadmierne podwyżki cen, w ostatnich dniach prowadziliśmy negocjacje z przedstawicielami sieci handlowych. Niestety oferty sprzedawców detalicznych były dalekie od naszych oczekiwań. I podobno z kilku tych sieci handlowych, z którymi premier rozmawiał, bodajże dwie zaproponowały coś pozytywnego, ale pozostałe oponowały. I teraz posłuchajmy jakby też głosu przeciwnego, ponieważ wielokrotnie wypowiadała się w kilku prasowych wywiadach szefowa oddziału holenderskiej sieci handlowej Spar tutaj na Węgry. I ona przypomniała, że marża to nie zysk, bo po pierwsze połowę tej marży, powiedzmy 10%, już należy od samego początku odliczyć, bo na Węgrzech obowiązuje specjalny węgierski podatek od sieci sieci handlowych, który także Viktor Orban narzucił kilka lat temu, więc jakby połowę tej marży już jest od razu oddawana do państwa, a wreszcie zawarty jest przecież transport, logistyka i marketing. Węgierska opozycja od dłuższego czasu apeluje o obniżenie VAT-u, na przykład podając Polskę, gdzie ten VAT jest dużo niższy, ale to nic nie daje. VAT na żywność jest najwyższy w Unii Europejskiej i dla większości produktów jest kilka grup obniżono, a dla większości grup produktów 27% na żywność. I niestety węgierski budżet nie jest w dobrym stanie, no a za rok mamy tutaj wybory. To ciekawe, co opowiadasz. A czy w takim razie Węgry to dobry kierunek i Budapeszt to dobry kierunek na majówkę dla Polaków, latem na urlop? Poza oczywiście walorami turystycznymi, ale jesteśmy w programie o gospodarce, muszę powiedzieć, że tak, dlatego że nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej kwestii, która naprawdę poważnie dotyka gospodarkę, a szczególnie ten wewnętrzny rynek. Węgierska waluta jest niezwykle słaba i nie widać perspektyw na polepszenie się tej sytuacji. Mógłbym oczywiście opowiadać o kursie euro, który pnie się już teraz w tej chwili znacznie powyżej poziomu 400 funtów z euro, a niektórzy ekonomiści wieszczą, że do końca roku to może być 450. Ale dla Polaków odwiedzających Węgry ważne jest to, że chyba się stało mniej więcej gdzieś dwa lata temu to, o czym rządzący polską gospodarką marzyli od dawna, czyli żeby oddzielić forinta od złotówki, żeby ekonomiści na świecie nie łączyli tych dwóch walut. I tak jeszcze dwa lata temu, jeśli dobrze pamiętam, to było dwa lata temu, złotówka kosztowała mniej więcej 75 forintów i wcześniej taki kurs bardzo długo się utrzymywał. Dzisiaj jeden złoty to mniej więcej forintów 100. Tak więc rzeczywiście przyjazd na Węgry turystycznie na przykład staje się bardziej atrakcyjny finansowo niż był jeszcze kilka lat temu. Na przykład restauracje z oczywiście wspaniałą kuchnią węgierską są po prostu dla Polaków dużo tańsze niż były jeszcze jakiś czas temu. Tak więc mimo różnych problemów na linii politycznych, powiedzmy na linii Polska-Węgry, serdecznie zapraszam do odwiedzenia tego kraju. Piotr Piętka zapraszał, dziękuję bardzo. No ja też bym chętnie pojechała do Budapesztu, bo tam podobno jest najpiękniejsza kawiarnia na świecie. Nazywa się New York Cafe, czyli też ładnie. No i jeśli ta kawa ma być tam tańsza, to mnie zachęciło. A czy państwa także? Małgorzata Sterczewska-Krzysztoszek w studiu i Grzegorz Maliszewski. Nie. Okej, rozumiem rzeczywiście ten wątek dotyczący słabości forinta i prawdopodobnie ta słabość będzie się powiększać, tak widać z trendu. To nie z bardzo wielu powodów. Myślę, że Polska ma tyle pięknych regionów. Balaton oczywiście jest śliczny, ale i okolice Balatonu. Natomiast mamy wspaniałe jeziora, wspaniałe góry, wspaniałe morze, fantastyczne miejsca, które można odwiedzić i ja bym zachęcała niezależnie od cen, bo można też w różny sposób i na majówkę i na wakacje wybrać się w te nasze piękne strony. No ja oczywiście też kocham Bałtyk i zawsze zapraszam, zachęcam do tego, żeby nad Bałtyk jeździć. Jak Grzegorz Maliszewski, znany podróżnik wśród ekonomistów. Ja również kocham Polskę, Mazury, góry, morze, ale ja mam naturę podróżnika, więc na Węgry z wielką przyjemnością również bym się wybrał. Bo i przepiękne secesyjne kamienice w Budapeszcie i przyrodnicze walory i kulinarne, a jeśli na to nałożymy, ja jestem też ekonomistą, więc dla mnie, ja też zwracam na to uwagę, biorąc pod uwagę obecne notowania forinta i tak naprawdę rekordowo mocną złotówkę względem węgierskiej waluty, to rzeczywiście atrakcyjny kierunek. Zespół Rafała Brzoski przygotował 8 pakiet deregulacyjny, a wśród nich takie propozycje jak 1% CIT dla organizacji pożytku publicznego. Dzisiaj każdy z nas, podatnik płacący PIT, może zdecydować, na co trafi 1,5% naszych podatków. Przedsiębiorcy takiej możliwości nie mają, ale może to jest właśnie dobry pomysł, żeby mieli. Małgorzata Sterczewska-Krzysztof. Wedle mnie bardzo dobry pomysł. Oczywiście to jest ubytek we wpływie z podatku CIT do budżetu państwa. Jak tutaj szybko próbowaliśmy oszacować, to będzie w granicach 600-700, jeśli wszystkie firmy z tego skorzystają, 600-700 milionów złotych. Ale proszę pamiętać, zapytać, że to jest tak też jak w przypadku naszych decyzji gospodarstw domowych, kiedy decydujemy się przekazać 1,5% na czy to jakiś NGOs, czy też na NGOs, ale na konkretną osobę, która jest chora, szczególnie dzieci. To też apeluję w tej chwili do tego, żebyśmy jak w tej chwili przygotowujemy nasze PIT-y, to żebyśmy o tym jednak pamiętali i skorzystali z tej możliwości. Natomiast dlaczego wydaje mi się, że to jest dobre dla nas wszystkich? Mówię, no z tym ubytkiem dla budżetu. Mimo, że zawsze uważam, że każdy ubytek dla budżetu to nie jest dobra ścieżka. Ale tu pamiętajmy o jednej rzeczy, że te organizacje pozarządowe robią mnóstwo fantastycznych rzeczy. W wielu przypadkach odciążając konieczność wydatków ponoszonych, czy to z budżetu państwa, czy z budżetów samorządowych. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to wydaje mi się, że to też będzie pewnego rodzaju taka nauka nieustająca dla przedsiębiorców, że warto przyglądać się temu otoczeniu tych organizacji pozarządowych i zacząć wspierać nie tylko tym 1%, jeśli on wejdzie w życie, ale także właśnie wybrać sobie jakieś obszary i wspierać rozwój właśnie organizacji pozarządowych w jakichś konkretnych obszarach. Nie iść ławą oczywiście, bo jak się rozmyje pieniądze, to tak naprawdę niewiele z tego wynika, tylko wybrać sobie jakiś obszar, który dla danej firmy z różnych względów jest interesujący i po prostu poza tym 1% także próbować wspierać jakąś działalność. Więc absolutnie trzy razy tak. Grzegorz Maliszewski, bo to już by była konkretna kwota, jaką przedsiębiorcy mogliby na ten cel przeznaczyć. No jeśli wszyscy, prawda? Tak. Bo to też... Trudno nie poprzeć tego rozwiązania, biorąc pod uwagę, jak fantastyczne rzeczy robią NGOsy i wielokrotnie wspierają osoby, które nie mają możliwości zaciągnięcia jakiegoś takiego wsparcia w wielu obszarach, więc zdecydowanie tak. Natomiast myślę, że idealnym by było, gdyby takie wsparcie NGOsów temu wsparciu towarzyszyła troska rządu o jakość usług publicznych, żeby to nie była alternatywa, że my tu się zgadzamy na wsparcie NGOsów, które potrzebują absolutnie finansowania, bo nie mają zbyt wielu opcji pozyskania dochodów, ale odpuszczone są wydatki na administrację, służbę zdrowia, ochronę, system ochrony zdrowia czy edukację, bo jest to kuszące, żeby zwiększyć transfer w jedną stronę, ale nie zaadresować, odpuścić jakość usług publicznych, a ta jakość usług publicznych na wielu poziomach w Polsce jest bardzo niska i my też jako obywatele nie domagamy się tak naprawdę dobrej jakości usług publicznych, bo jesteśmy przyzwyczajani do tego, że to wsparcie dostajemy gdzieś indziej, od organizacji pożytku publicznego, prywatna służba zdrowia, prywatna edukacja i tak dalej. Więc takie wsparcie tych organizacji jest absolutnie potrzebne, ale żebyśmy nie zapominali o tym, żeby domagać się jako obywatele dobrej jakości usług publicznych. To ważny apel, a ja zapraszam teraz Państwa na nowy cykl, w którym będziemy rozmawiać, spotykać się z osobami ze świata biznesu, ale właśnie nie będziemy o tym biznesie rozmawiać. Prezeski po godzinach. Dziś bohaterką naszego nowego cyklu jest Henryka Bochniarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekonomistka, założycielka jednej z najważniejszych organizacji przedsiębiorców i pracodawców. Przez 20 lat szefowa Konfederacji Lewiatan. Miłośniczka sztuki i literatury, bo gdyby nie pani, to moglibyśmy nie mieć w Polsce nagrody literackiej Nike dla książki roku. Nawet nazwa jest chyba z panią związana, bo przecież znajomi, przyjaciele mówią do pani Nika. No tak, tak. Pamiętam, że Adam Michnik, kiedy zaczęliśmy pracować nad tą nagrodą, nad jej koncepcją, to właśnie mówi, się nazywa Nika, ale nie miałam takich zapędów, żeby tej siebie jakoś wstawiać na podium. Natomiast no, ja pamiętałam o serii Nike, która była moją ulubioną i którą się zaczytywałam, więc uważałam, że taka kontynuacja jest właściwym odniesieniem dla nagrody literackiej. I tak powstała Nike. A jak się w ogóle to stało? Jak w ogóle wpadła pani na pomysł, żeby tego brytyjskiego Bookera przenieść na rynek polski? To był totalny przypadek. Ja jestem maniaczką czytania i to nie jest przypadek. Natomiast byłam w Londynie kiedyś właśnie dokładnie, kiedy rozdawano nagrody Bookera i kolega, którego firma finansowała właśnie Bookera, zaprosił mnie na tą uroczystość. No i wydawało mi się, że to właśnie jest taki pomysł na nagrodę, która nie jest tylko i wyłącznie dla wąskiego grona krytyków, tylko dla czytelników. Booker generalnie jest zapowieść, natomiast tutaj myśmy postanowili, że to będzie nagroda właśnie dla wszystkie gatunki literackie, co budziło ogromny opór, że jak można pomieszać poezję z esejami, z powieściami, ale moim zdaniem przez te 20 lat, już ponad 20 lat, kiedy Nike istnieje, to się okazało całkiem możliwe i słuszne, a ja zawsze miałam tą samą odpowiedź, tak, że jeżeli ktoś ma lepszą koncepcję, to proszę bardzo, róbmy następne nagrody, zresztą, no Nike wtedy była pierwsza. Dzisiaj już i Wrocław, i Gdynia jest masa branżowych, powiedziałabym, nagród i dokładnie o to chodziło. Ale myślę, że nikt nie jest w stanie podważyć, że ciągle Nike, właśnie przez to, że jest jednocześnie właśnie nagrodą czytelników, że jest najważniejszą nagrodą literacką w Polsce. Kilka lat temu wyprowadziła się pani poza Warszawę, w okolice Olsztyna. Za co pokochała pani Warmię? To też był jakiś przypadek, ale nie do końca, bo ja urodziłam się w okolicach Zielonej Góry i ta ziemia lubuska ze swoimi małymi wzniesieniami, ogromną ilością lasów, jezior, ja jestem też oprócz czytania maniaczką pływania, to było mi tego bardzo brak, no ale z Warszawy dojechać do Zielonej Góry dzisiaj już trochę lepiej, ale to nie ma siły, żeby nie zabrało mnie jak 5 godzin, więc szukałam czegoś, co będzie bliżej i też po prostu jeden ze znajomych akurat kupił dom tam dokładnie na Warmii i zaproponował, czy nie chciałabym właśnie być jego sąsiadką. No i dzisiaj to jest na pewno dużo bardziej mój dom niż Warszawa. Ponieważ przyjaźniła się pani z Korą, wokalistką Manamu, to może na zakończenie audycji zagramy jedną jej piosenkę. Która jest pani ulubioną? Oczywiście najbardziej lubię Krakowski Splin. Uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych piosenek Kory i ona też ją bardzo lubiła. Bardzo często w niedzielę, kiedy mam trochę więcej wolnego czasu, na zmianę słucham albo Kalas, którą Kora też bardzo kochała, albo właśnie Kory i jej piosenek. To już dzisiaj wszystko. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, gościli w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Anna Regulska, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna, dziękujemy bardzo. Ciepłego, słonecznego weekendu życzymy. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. 1 kwietnia. Audycja Zapraszamy do Trójki. Kura jaka jest, każdy widzi. Ma przedkurze z dzióbkiem, śródkurze oraz zakurze, a na dole nóżki. Skąd ta ogromna popularność smoków w naszych domach? W porównaniu z Rottweilerem, no taki smok ma szereg zalet.